ท่านผู้ฟังบางกระพีเนี่ยเป็นชื่อของตำบลในจังหวัดชัยนาทมีหลวงพ่อคงวัดบางกระพีเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านบางกระพีนี่เป็นชุมชนเก่าแก่คุณสมชายที่เล่าเรื่องเนี่ยบอกว่าคุณย่าของแกชื่อเหมือนบรรดาลูกหลานก็เรียกกันติดปากว่าคุณแม่เหมือนทำบุญวันเกิดแต่ละปีก็มีผู้คนมาร่วมงานกันมากมายเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนอารีอารอบช่วยเหลือชาวบ้านมาตั้งแต่สาวๆจนกระทั่งแก่ชราชาวบ้านก็รักคุณย่ากันมากปีนั้นคุณย่าอายุ90พอดีความจำของท่านก็ยังดีอยู่คุณสมชายเนี่ยไปรดน้ำที่มือท่านท่านก็ทักได้ถูกทั้งที่หูตาของท่านก็ไม่ค่อยจะแจ่มใสนักหลังจากเสร็จงานแล้วคุณย่าก็เรียกคุณสมชายไปพบแล้วก็มอบแหวนวงหนึ่งให้ท่านก็บอกว่าเป็นของที่คนรักของท่านมอบไว้ให้ก่อนจะลาจากไปอยู่ที่อื่นแหวนวงเนี้ยมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับปู่ของคุณสมชายย่าก็เล่าให้ฟังบอกว่าปู่ของคุณสมชายเนี่ยชื่อบุญนะตอนนั้นที่ยังหนุ่มสาวกันอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่านอกจากปู่บุญแล้วเนี่ยก็ยังมีเพื่อนของปู่บุญอีกคนหนึ่งที่ชื่อแก้วเนี่ยมาหลงรักคุณย่านะทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าไอ้เรื่องความรักมันก็ต้องมาแข่งกันทั้งสองคนเนี่ยมาขอความรักจากย่าแต่ย่าเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าทั้งสองคนก็ดีพอกันขยันแล้วก็มีน้ำใจก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่ตลอดมาโดยไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตอนนั้นปู่ก็ทำใจได้โดยที่บอกกับตัวเองว่าถ้าหากว่าได้เมียแล้วเสียเพื่อนก็จะไม่ทำอะไรที่หักหานน้ำใจเพื่อนนะปู่บุญเนี่ยแก่ใจบุญสมชื่อนะส่วนเพื่อนของปู่คือนายแก้วนั้นแกไม่คิดอย่างเดียวกับปู่อะแกคิดว่าถ้าได้เมียแล้วเสียเพื่อนเนี่ยเสียเพื่อนดีกว่าเพราะเพื่อนหาง่ายเมียที่ดีๆหายากพอความคิดเกิดขึ้นอย่างนั้นการวางแผนกำจัดเพื่อนก็เริ่มขึ้นก่อนเข้าพรรษาผู้คนในชนบทจะทำการบวชลูกชายเพื่อให้เป็นพระจำพรรษาอยู่ในวัดพรรษาหนึ่งรับกฐินแล้วก็สึกงานบวชก็เลยชุกนะปู่แก้วกับปู่บุญนี่ก็ไปช่วยงานบวชทุกงานที่รู้จักกันเสร็จแล้วตอนนั้นเป็นงานบวชที่บ้านเขาเรียกบ้านกระพี้ตกนะนายแก้วนายบุญนี่ก็ตกลงไปช่วยงานย่าก็เล่าว่าบ้านบางกระพี้เนี่ยเป็นบ้านป่ามีป่าไม้ยืนต้นป่าไผ่ต้นตะเคียนหลายคนโอบอายุเป็นร้อยปีเขาเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองชาวบ้านนับถือมากใครบนบานศาลกล่าวเจ้าแม่ก็จะช่วยเหลือใครลบหลู่เจ้าแม่ก็จะได้รับการตอบแทนอย่างสาสมไม่ว่าใครก็กลัวเกรงเจ้าแม่กันทั้งนั้นนะทีนี้นายแก้วนี่วางแผนไว้ในใจนานแล้วว่าจะต้องกำจัดนายบุญให้ได้พอผ่านต้นตะเคียนต้นเนี้ยนายแก้วก็บอกกับนายบุญบอกว่าเอ็งว่าต้นตะเคียนเนี่ยมันกี่โอบวะกี่คนโอบนายบุญก็บอกว่าก็เห็นจะสัก3คนโอบละมั้งเฮ้ยเขาว่าขวาว่าแล้วเจ้าแก้วก็ให้เจ้าบุญเนี่ยลองเอามือโอบต้นตะเคียนดูพอเจ้าบุญโอบเจ้าแก้วก็ออกอุบายด้วยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาเชือกวัดก็แล้วกันเอาเชือกผูกมือเจ้าบุญแล้วก็อ้อมมาอีกทางนึงเอามาวัดระยะรวมกันก็จะได้ความยาวเจ้าบุญก็พาซื้อให้นายแก้วเอาเชือกมัดข้อมือขวาแล้วก็อ้อมไปมัดมือซ้ายจนแน่นกระดิกไม่ได้แล้วแถมยังเอามาโอบพันเอวพันขาอีกด้วยนะนายบุญก็บอกว่าเอ็งจะทำอะไรนะไอ้แก้วนะนายแก้วก็บอกสายไปแล้วไอ้บุญกูจะมัดมือมึงไว้แล้วเอาปลายเชือกนี่รัดคอมึงให้ตายจากนั้นก็เอาศพมึงขึ้นแขวนบนกิ่งตะเคียนทำทีเป็นว่ามึงผูกคอตายนะเพราะว่าแม่เหมือนเนี่ยเขารักกูเขาจะแต่งงานกับกูมึงก็เลยลาโลกนายบุญก็บอกมึงทำไมมันชั่วอย่างนี้เพื่อนกันแท้ๆมึงทำไมทำได้ลงคอไม่ต้องด่ากูหรอกชีวิตมึงไม่เหลือแล้ววันนี้แต่ว่ากูให้โอกาสมึงสั่งเสียต้องการใ ทำอะไรให้กูจะทำนะยกเว้นให้ปล่อยชีวิตมึงอย่าหวังเลยในบุญก็หาทางชะลอเวลาก็พูดกับนายแก้วบอกว่าไหนๆกูก็จะตายแล้วนักโทษเวลาจะตายเขายังให้ของกินเลยกูชอบกินขนมจีนมึงไปบ้านงานเนี่ยตักขนมจีนราดน้ำยาให้กูสักจานกูกินอิ่มแล้วมึงค่อยฆ่ากูเจ้าแก้วก็หัวเราะท้องแข็งเนี่ยมึงประวิงเวลากะว่าจะให้คนมาเจอมึงไงเฮ้ยเสียใจผู้คนก็ไปช่วยงานกันหมดแล้วที่อยู่บ้านก็นอนกันหมดแล้วแล้วแถวนี้กลางคืนไม่มีใครเขากล้าเดินผ่านก็หรอกเอาเดี๋ยวกูจะไปเอาให้มึงกินกูรักษาคำพูดของกูเจ้าแก้วก็พละจากไปเพื่อไปงานไปบ้านงานไปหาขนมจีนมาให้เจ้าบุญกินไปถึงบ้านงานพวกพ้องก็ถามหาเจ้าบุญแต่ว่าเจ้าแก้วบอกไม่สบายนอนอยู่บ้านว่างั้นจากนั้นมันก็ไปที่โรงครัวของงานไปขอขนมจีนเข้ามาจานหนึ่งจานใหญ่โดยโกหกว่าไปเจอคนขอทานต่างถิ่นมานอนอดอาหารอยู่แถวเจ้าแม่ตะเคียนจะเอาไปให้กินพอได้ขนมจีนมันก็จำอ้าวอ้าวมาที่ต้นตะเคียนทีนี้เจ้าบุญมันก็ภาวนาในใจให้มีคนมาพบมันก่อนที่เจ้าแก้วจะกลับมาแต่ทุกอย่างก็เงียบสงัดเสร็จแล้วก็มีร่างของผู้หญิงโบราณนุ่งผ้ายกห่มสบายสวยใบหน้าสวยงามมายืนมองดูเจ้าบุญด้วยความเวทนาแล้วก็บอกว่าไม่สิ้นสุดกันเสียทีเจ้าแก้วมันยังนอนอยู่ที่โคนต้นนี่เองมันมาอยู่เป็นเพื่อนระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดจากนั้นก็จะมีคนมานอนที่นี่จากนั้นก็ไปเกิดวนไปเวียนมาดีใจที่จะได้เจ้ามาเป็นเพื่อนอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะอยู่ที่นี่ก็เป็นเพื่อนกันเจ้าบุญก็ย้อนถามเพื่อความแน่ใจว่าจริงเหรอที่ว่าโครงกระดูกของเจ้าแก้วในชาติก่อนนี่มันอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าจะโกหกทำไมเล่าแต่อยากดูก็ไม่ได้ดูแล้วเจ้าแก้วมาโน่นแล้วล่ะเสร็จแล้วเจ้าบุญก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปสิอีกตั้งไกลกว่ามันจะมาถึงลองบอกให้เข้าใจหน่อยสิงงไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าโครงกระดูกที่นอนอยู่ใต้ต้นตะเคียนเนี่ยเป็นของเจ้าแก้วเขาชาติก่อนเนี่ยเจ้าข้าเขาตายแล้วก็ฝังไว้ตรงนี้นี่แหละตอนนี้เจ้าแก้วมาเกิดพบกับเจ้าก็ต้องฆ่าเจ้าให้ตายเมื่อตายแล้วก็มาอยู่กับข้าพักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดไปฆ่าเจ้าแก้วอีกวนไปเวียนมาอย่างนี้แหละข้าถึงมาแสดงความดีใจที่ข้าจะมีเพื่อนเก่าย้อนกลับมาอยู่ด้วยอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วร่างเจ้าแม่ตะเคียนก็ละลายหายไปเป็นอากาศธาตุต่อหน้าต่อตาเจ้าบุญก็ถึงกับน้ำตาซึมไม่ใช่เสียดายชีวิตแต่ว่าเบื่อที่จะต้องมาเข็นฆ่ากันต่อไปอีกก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าแก้วฟังเพื่อขออโหสิกรรมเลิกจองเวรกันเจ้าแก้วก็ถือจานขนมจีนมาด้วยมาถึงก็นั่งลงตักขนมจีนทำท่าจะป้อนเจ้าบุญเจ้าบุญก็บอกกับเจ้าแก้วบอกว่าไอ้แก้วตะกี้เจ้าแม่ตะเคียนทองมาบอกกับข้าว่าเองกับข้าเนี่ยผลัดกันฆ่ามาหลายชาติแล้วล่าสุดเนี่ยศพของเองฝังอยู่โคนต้นตะเคียนเนี่ยเจ้าแก้วก็ชักไม่พอใจเอะอะมึงจะยืดเวลาตายหรือไงนะไม่สำเร็จหรอกไม่กินกูก็จะจัดการเดี๋ยวนี้ล่ะเสร็จแล้วเจ้าบุญก็บอกกับเพื่อนเดี๋ยวลองขุดดูสิถ้าเป็นจริงเราก็มีทางยุติศึกคราวนี้ได้ตลอดไปเจ้าแก้วก็ดูมันจะระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็วางจานขนมจีนไว้ผลุนผันกลับไปบ้านงานอีกคราวนี้ไปเอาจอบเอาเสียมมาพอมาถึงก็ขุดตรงที่เจ้าแม่ตะเคียนบอกตำแหน่งพอขุดเนี่ยลมพายุก็พัดจัดจนขุดไม่ได้นะแล้วเสียงเจ้าแม่ตะเคียนก็พูดบอกว่าไม่ได้จะมาขุดไม่ได้ถ้าขุดแล้วพบทุกอย่างก็จะจบแล้วข้าจะหาคนที่ไหนมาเป็นเพื่อนล่ะมีแต่แกสองคนเท่านั้นที่ผลัดกันมาเป็นเพื่อนเจ้าบุญก็ร้องบอกกับเจ้าแม่บอกว่าก็เราจะได้ยุติการเข่นฆ่ากันแล้วเจ้าแม่ก็จะได้มีส่วนในกุศลและจิตเจตนาครั้งนี้ด้วยเพราะทำให้คนหยุดเวรหยุดกรรมเป็นมหากุศลพลมหยุดพัดต้นตะเคียนไหวโยกเหมือนกับคนร้องไห้จากนั้นก็สงบเจ้าแก้วก็ขุดลงไปจนกระทั่งลึกลงไป เสร็จแล้วได้ยินเสียงเจ้าแก้วร้องไห้เหมือนคนบ้าพอขึ้นมาจากหลุมก็มาแก้มัดให้เจ้าบุญนะ เสร็จแล้วก็กล่าวคำขออโหสิกรรมเพราะว่าที่ก้นหลุมมันมีโครงกระดูกที่ค่อนข้างจะผุนอนอยู่ในลักษณะคุดคู้ที่กระดูกนิ้วมือเนี่ยมีแหวนทองคำสวมอยู่วงหนึ่งเจ้าแก้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ส่งให้เจ้าบุญก่อนจะบอกว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกพรุ่งนี้ข้าจะเก็บข้าวของออกจากบังกะพีไปอยู่ที่อื่นนะเลิกคิดละที่ข้ากับเองเคยก่อกรรมทำเข็นต่อกันมาหลายชาตินี่ถ้าเจ้าแม่ตะเคียนเขาไม่บอกข้าก็ฆ่าเองแล้วเองก็กลับมาฆ่าข้าอีกอยู่อย่างเนี้ยนี่เป็นเรื่องที่คุณย่าเล่าให้สมชายฟังนะคุณย่าก็หยิบแหวนทองมาใส่มือสมชายแล้วก็บอกว่านี่คือแหวนของปู่แก้วที่ให้กับปู่บุญของเจ้าแล้วก็เมื่อปู่บุญเนี่ยตายย่าก็เก็บไว้เพื่อมอบให้กับเจ้าเมื่อถึงวัยสมควรนะเพราะว่าปู่บอกว่าเมื่อเจ้าจะเกิดนั้นน่ะแม่เจ้าฝันไปว่ามีคนชื่อแก้วมาหาแล้วก็มาบอกว่าจะขอมาเกิดเมื่อปู่รู้ปู่ก็มั่นใจว่าเป็นเจ้าแก้วเพื่อนของปู่นั่นแหละก็เลยสั่งย่าว่าถ้าหากว่าปู่เป็นอะไรไปให้เอาแหวนให้กับหลานที่เกิดมาเพื่อให้ไว้คุ้มครองชีวิตตัวเองเหมือนกับว่าเจ้าของเดิมเขากลับมาใช้ของเขาใหม่ย่าก็บอกว่าย่ารู้เรื่องเวรแล้วก็การไม่จองเวรดีวินาทีที่เจ้าแก้วแก้มัดให้กับปู่ของเจ้าเนี่ยเป็นวินาทีที่เวรกรรมระหว่างปู่ของเจ้ากับเจ้าแก้วสิ้นสุดลงเจ้าแม่ตะเคียนก็เสียใจที่เพื่อนที่เคยมาอยู่ด้วยกันต้องไปสู่ภพภูมิอื่นไม่อาจจะอยู่เป็นเพื่อนได้อีกต่อไปก็มาแสดงอาการอย่างที่ว่าเนี่ยที่ย่าเล่าให้ฟังหลังจากงานทำบุญอายุย่าปีนั้นแล้วย่าก็ถึงแก่กรรมลงแหวนวงนั้นคุณสมชายก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าเอาใส่พานไว้บูชาเพราะว่าเป็นที่ระลึกของคุณปู่แล้วก็เพื่อนที่เคยผูกเวรมาด้วยกันแล้วในที่สุดก็อโหสิกรรมให้แก่กันคุณสมชายบอกว่าจะเอาไว้สอนลูกสอนหลานและคนทั่วไปให้รู้ว่าการจองเวรจองกรรมการผูกเวรเป็นเรื่องของความผิดเพราะมันไม่มีวันสิ้นสุดลงไปได้เลยถ้าหากว่าไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันกี่ภพกี่ชาติก็ไม่สิ้นสุดลงไปได้แล้วก็น่าแปลกที่ว่านับตั้งแต่คุณสมชายได้แหวนมาไว้ในครอบครองกิจการงานของแกก็ดีขึ้นทันตาเห็นจนกระทั่งทุกวันนี้ครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับ เดี๋ยวมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังต้นไม้ที่นักเสี่ยงโชคคุ้นเคยมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นต้นตะเคียนเหตุผลมาจากความเชื่อที่ว่าในต้นตะเคียนมีนางไม้สิงสถิตแต่ว่าบางคนบอกว่าไม่ใช่นางไม้แต่เป็นรุกเทวีตำแหน่งไม่เท่านางฟ้าแต่ว่ามีอิทธิฤทธิ์พอสมควรคนไทยเริ่มนับถือนางตะเคียนมานานพอดูแต่ว่าไม่มีหลักฐานชี้ชัดลงไปว่าครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นตรงไหนบางคนว่าเริ่มในสมัยสุโขทัยบางคนว่าเริ่มสมัยกรุงศรีอยุธยาในระยะแรกๆมีความเชื่อกันว่าหากนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านเรือนนี่ผู้คนในบ้านจะพบกับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่านางตะเคียนจะช่วยคุ้มครองต่อมาความคิดของคนเราก็เกิดแตกแยกด้วยความเชื่อที่ว่าตามบ้านเรือนในย่อมจะต้องมีผีบ้านผีเรือนคอยคุ้มภัยซึ่งผีเหย้าผีเรือนก็ไม่ใช่ใครอื่นหากเป็นผีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรานั่นเองหากนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านเรือนผีบ้านผีเรือนจะอยู่ในบ้านไม่ได้เนื่องจากฤทธิ์เดชนางตะเคียนมีมากกว่าในประเด็นนี้ก็ได้มีท่านผู้รู้ออกมาคัดค้านถึงประเด็นที่คัดค้านนั้นก็คือเป็นไปไม่ได้ที่อิทธิฤทธิ์ของผีบ้านผีเรือนจะน้อยกว่านางตะเคียนในทางตรงกันข้ามกลับมีมากกว่าเพราะว่าผีบ้านผีเรือนเป็นเจ้าของที่ดินพลังอำนาจหรือว่าอิทธิฤทธิ์ของเจ้าที่เนี่ยย่อมส่งตรงถึงผีบ้านผีเรือนเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มพลังอีกทางนึงการขอหวยหรือว่าขอเลขเด็ดจากนางตะเคียนนักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีบนบนนี่มาจากคำว่าติดสินบนคือการสัญญาว่าจะให้สิ่งของใดๆหากว่าช่วยกิจการนั้นสำเร็จซึ่งก็มีความหมายไปในทางที่ไม่ดีเช่นติดสินบนข้าราชการอะไรอย่างนี้นะเรื่องการบนบานกับการสาบานเนี่ยดูมันคนไทยจะมีความคุ้นเคยก็เพราะความคุ้นเคยนี่เองก็ทำให้มองข้ามความสำคัญไปบางคนเนี่ยยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าการสาบานเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่หากว่ายอมลงทุนสาบานสักหน่อยคนอื่นก็จะมองว่าตัวเองบริสุทธิ์แสดงว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยเป็นคนไม่เชื่อในคำสาบาน